بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. Fatiha suresi 1. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 2. ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardımım var. İhdine sırâdel müstakîm. Bizi dost doğru yola ilet. Sırâdel lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gayril mağdûbi aleyhim. Gazap ettiklerinin ve saptırdıklarının yoluna değil. Bakara suresi 286 ayettir. Medine'de inmiştir. 1. ayet. Elif lam mim. 2. ayet. Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin. İşte bu kitaptır ki onda şüphe yoktur. O sakınanlar için bir yol göstericidir. 3. ayet. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune's salah. O sakınanlar ki gayba iman eder, namazı dosdoğru kılar ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerine verdiklerinizden Allah yolunda harcarlar. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Onlar ki sana indirilene, bu Kur'an'a ve senden önceki peygamberlere indirilmiş olanlara inanırlar. Ve bil ahireti hum yuqinun. Onlar ahirete de kesin kes inanırlar. 4. ayet. 5. ayet. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlardır Rablerinden dosdoğru bir yol üzere olan ve işte onlardır humul muflihun. Gerçekten kurtuluşa erenler.